tygodniku Sunday Telegraph ukazał się tekst m.in. ambasadorów Polski i Litwy. Piszą, że wielkie historyczne momenty przeżywa teraz nie tylko Białoruś, ale także cała Europa. Apelują, aby nie przymykać oczu na losy naszych wschodnich sąsiadów. Wzywają Europejczyków, aby pomogli Białorusinom tak, jak wcześniej wsparli ludzi walczących o wolność z sowieckiej strefy wpływów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy, na północy, gdzieniegdzie możliwe słabe opady śniegu, na południu Małopolski i na Podkarpaciu możliwy deszcz marznący powodujący gołoleć. Temperatura od nawet minus 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez minus 14 w centrum, na północy Wielkopolski i Pomorzu, do minus 8 miejscami na południu kraju i nad morzem oraz do zera na Podhalu. Jutro duże zachmurzenie, opady śniegu w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia. Na termometrach od minus 12 stopni na północnym wschodzie, przez minus 7 w centrum i na zachodzie, do 1 stopnia na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 6 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. I oczywiście z pełną premedytacją ten dżingiel w tej godzinie, a nie w poprzedniej, bo przecież w poprzedniej pięknie nam Johan Johansson grał. Trzecia godzina spotkania po ciemnej stronie mocy w 693 wydaniu. Aleksandra Kaczkowska i Michał Jakubik. Będziemy tu z Państwem do północy. I w tej godzinie, tak jak mówiłam przed momentem, słuchać będziemy muzyki tylko jednego kompozytora, Johana Johanssona, który 9 lutego 3 lata temu zmarł w Berlinie. Ponieważ dzisiaj, no co prawda mamy 7 lutego, ale 9 słyszeć się nie będziemy i również przypominam, że jutro 8 się nie usłyszymy, bo po zachodzie słońca przeniesione na czwartek, ale jutro o 19 proszę włączyć oczywiście Trójkę na pasmo Muzyka z Trójką. Tam nowa audycja, zapowiadać mocno nie będę, myślę, że Arciszewski sam za siebie zapowie, a świetnie się tego będzie słuchać, to tylko tyle powiem. Muzyka Johana Johanssona, kompozytora islandzkiego, towarzyszyć nam będzie do północy. Po ciemnej stronie mocy. Ciągle go brakuje. Thank you. Muzyka Johanna Johanssona po ciemnej stronie mocy aż do północy. Pamiętać musimy, 3 lata mijają 9 lutego, odkąd Johan odszedł. Z dwóch najważniejszych tych studyjnych albumów Orfi i Engla Borna, ale przede wszystkim ze ścieżek dźwiękowych do muzyki wracać, nie wiem jak państwo, ale ja wracam dosyć często. Rival w tym momencie, wcześniej White Black Boy i Teoria Wszystkiego, ale jeszcze Prisoners, Sicario i Orfi jeszcze raz i Engla Borna raz jeszcze.

Deal with Chaos przed momentem z albumu Orfi. Teraz już, jak Państwo słyszą, The Sun's Gone Dim and the Skies Turned Black. I z tego albumu utwór tytułowy. W objęciach muzyki Johanna Johanssona Państwa zostawię. Jeszcze raz sięgniemy do Orfi przed północą. To będzie Good Morning, Midnight. Jak stali słuchacze ciemnej strony się domyślają. Tygodnia spokojnego Państwu życzę. Aleksandra Kaczkowska, Michał Jakubik. Mówimy do usłyszenia. Może kiedyś będzie nam dane przesłuchać ścieżki dźwiękowe, które zostały napisane przez Johanna Johanssona, ale nigdy nie wydane. Mówię tu o filmach Mother, Darrena Aronofskiego i do Blade Runnera 2049. Przecież też Johan Johansson muzykę napisał. 9 lutego minie 3 lata, odkąd odszedł. Do usłyszenia w czwartek. Po zachodzie słońca o 21:00.